Moleka o mama, okonyo kolonga itina lobela ngai. Repoto pesa na lelo yo, tokutani mama toyambani. Suka bisengo molinga, mama na papi ondima. Olongi singa na bansonga na lobela yo. Kome kakanga na bangote ono kite okoboya ngai pamba. Noki okumbanga mboka jie Songi songi ya kisasa Kolanda kateba koseka yo pamba Tokoboya na pona oyo balula kayo na oyo balinga kangai Ni maponse ya moninga Muna moto e mama Lelonga na oke na tango ya endo toa Tozunga ningo bolingwe peli moto Eziki si bato mama Basusu bakote la miso Moleka o mama Okolo kolonga itina nobela ngai Repoto pesa na lelo yo Tokutani mama toyambani Suka bisengo moninga Mama na papi onima Olongi singa na mansonga na lopela yo Kome kakanga na bangote Odokite okopo ya ngai pamba Noki okumbanga mboka jie Songi songi ya kisasa Kolanda kateba koseka yo pamba Tokopo ya napona oyo balula kayo na oyo balinga kangai Ni maponse ya moninga Moninga moto e mama Lelonga na oke na tango ya endo toa Tozonga ningo bolingo e peli moto Eziki si bato mama Bato babeleli ipamba oi ya mama Mangungu ya bato kolanda te Bazuwa momimba o bazuwa te Nabeli pasi ya liwa o mama Atamiso pamba o sula jengai Liwa eyo kinga isoni eke iko kamata ho Noko nangana lali matanga ho Atamiso pamba o na monite ho Songi songi na bango izuri yo Iyo leo, iya mama Ya leo, iya mama Iyo leo, iya mama Ya leo, iya mama Oka Oka ke mochola Liberdade Bina lokola ngai Bina lokola ngai Asesina Nasila lo ponso mama o epa ya bato Kaka pona yo moleka balingi basambisa Moto nyoso kozala na ya kofinga ngai nano mama Makama pembeni na yo na boya topanga O moleka e Ngai nalima kanzambe o jalousie kotamwisaka moto Na boya kotia motema na kaka noki na mibomi Eloko nalinga na boya basimbaka Mwasi na moneli pasinga na boya mibali batalaka Elembo na nzoto kitoko na loposo ngoya o Bako mako bimela yo na ba decision mama o Yo moko okabola bango mikolo basomba bakalandri ya kotala patato Kaina ndima kanzambe o Jalousie kotamwisaka moto Na boya kotia motema na kaka noki na mibomi Eloko nalinga na boya basimbaka o Via bondumba mamola ndio pikaka ngoya o Baoyo balingi otango mosusu lobi boko zalate o Botaka okolisaka bana o bayo e Bako sali sayo na tango kozu wa paso ya nzambe Kimo bange poni mototo Kaina ndima kanzambe o Shaluzie kota misaka moto na boya kotia motema na kaka noki na mibomi eloko na linga na boya basimbaka na sila loposo mama epaya bato kaka pona yo moleka balingi basambwisa moto nyoso kozala na ye akofinga nganda no mama makama pembeni na yo na boya kobanga oh moleka kaina ni makanza mbeo jalousie kotamisaka moto na boya kotia motema na kaka noki na mibomi eloko na linga na boya basimbaka o mwasi na moneli pasinga na boi mibali batalaka o elembo na nzoto kitoko na loposongo ya o bakoma kobimela yo na badesizio mama o yo moko okabola bango mikolo basomba bakalandre ya kotala batato kaina ndimaka nzambe jalousi ekotamisaka moto na boya kotia motema na kaka noki na mibomi eloko na linga na boya basimbaka via bondumba mamolandi opikaka ngoyao ela baoyo balingi yo ntango mosusu lobi bokozala te botaka okolisaka bana bayo bakosalisa yo na ntango okozwa pasio ya nzambe kimobange poni mototo kaina ndimaka nzambe o jalousi ekotamisaka moto na boya kotia motema na kaka noki na mibomi eloko na linga na boya basimbaka hey,